Trine Pennet, ar merc du. Paris da gomar abiten, e oa gani, oa ur bladen, louzeier da re dean a pe adra di gennerzan. I gavo da riz a stene war i wele, evem a oa be laket gant a meudeusin na me, met distronket a gabaf e oa bepred izrem. Kentakomz a distagas, a voe da houlen rom. O peizonj deus gour emeno an doktor, eme an war i hir. Ezen in an nol an e, an doktor etse, a skrignes e. No deus ket bet bevet ar broioù ma varwene an dut gant an derzien velen, a ma vi ou ken gwas an tuchendo gant a rendouer. Eno pot, evit chom beou, ne vize netra gwal ur ket a rom. Neus evaj al e bet koulz a gen dar e kalon na nerst dal ou deus ar gwal digweyo. Te, mignon Jim, un eus nemetan dal ven drebenak et tu estudantimant, te, aro edi ur bon e rom, ne ket a. La vare de neus ar meudeusin e halan eva ur werenet e mare fe drouk di. Ma a dombe di oued va map. An emeus kero edit peverel, beb mis. Rodi ur bon e rom, Jim, tre dru e din oui, hag apo ur pizao di gani, men tout. Ne meus ket demlez o haour, eme yon feuket. Rouet hepkin damzad ar pezad le deon. Evet kaout peur e ker iz deon ur bon e rom. Izan a grene o pega er wiren, a, gant mal, e lonk a zan evaj. Ben eus dit, Jim, eme yon. Ur gav an neve ar oez di. Vraiment, la mardi pege damzer e rankin chom gourve e damman, gav an doktor. Eiz ti c'hoaz, dans le beton, la respondis. Mais le gur une aïsté, pas voir à l'anki d'issé, et pelé à monde, et m'obé digant et à merdu, barznazé. En allion et de zourné, débet ganté au viadra, à felde l'emel digani, à pèse à meus arbouelet, à miret gant kemen à boire en agaraket. Klaskaries zével, au téna isivesker razin dans l'ondiel gwele, met trehet gant a zempladurus, et kouy a zadare, à chouenigain. Kouskoude, imeo. E vore din chacha vas kas o gani a hon. Jim, o klas kaou var, e mañt. Me oa eil kabiten, an officer kentan din dan urzio ar habiten flint, a gantan i unan e be roen di, bedo i vervel. A gouderis pinet war var? Mat, ti a gemero o loen kezek. A gehid a gemen dan otro laiv se, a dar pena du rezio al, menet an an poaliet se, vid ma teint gant ar xerien dalak ad o c'ho gwarne. Ma teze vet, evo gol ar gotus, ken bo bet ar merkdu. Petra ar merkdu kabiten, a houle nis gant zouiz. Ur gemen a dur ezei, da blega de pe da gaout tol ar maro, a lavar a zan den kouz. Be war evez deus ki du, a mur c'hoaz deus martolo di ar drohot. Ma kavez an tuem skoazela pour an anteur deus ar pez a zouenar. Alteri a riez a komzo dispis a zo a zermez tuzi heno. Greiz menon o hobordi an eva e louzo e lavarz. Ma zeus ur martol benag a genefe eom da lonk a louzeir, menye. Da hode e tuaz dian ur houskot pouner hag e tavas da dermal. Ma vise bet tremen en marn traoù, meche disklaie dan notro laifse kemen da wau paus roar veout. Dis fiyoz a mar deus a habiten na glaskvek ma teze, kao don dizo ber hanon, kan a gantan da vian komzedri. Ogen, an nose, e varvas vazad. A gouspen a han gar glaha a mwedean, e voen prederiet gant ar gwela deno a riaz demo ma mezeien a gant a labour a oa dober war dron ostaleri. An tronoz vintin, e welez a habiten war zao. Mew e oa gant a rom a gavas dre furchel en ostalieri a gaevas mur eget boaz. Ur rand galon e vwedi i glevet o vlinja ligan a oen o martolet. Dehen douar idiget vazat e he get tuet re anti da ouz izem pladurus. Pignet da disken a rean derezio gant kalsbir. I gantel dispak a vizi gant a war an dol a gaon a moa en ichigret un trouk benak ganti. Ne moa ket da redal gwaris an doktor laifse, a oa edwardro un den klan un nebet leu yo pelor. an di war lec'h ma voe kaset korvazad ar veret, e don o zonjel gant tristi digues e nini ur boa kolet pa glevis ur vouiz o hopel tos danti. Di war an treuzo, e welis un den dal e kreiz an den braz, ur vaz gantan o skei war an douar. Un an displi jus a divalo e ne war an den, hag gwisket di war gant ur chupen martolot hag eun erien glas gantan a us dizo lagat. Truezus e harme. An e gafen ket dreamant risten kern te a oart a lavar o d'un den kol gant a izo lagat o zervij a brozoz, ivro, d'où eva benigo a rouet jort, e peler hag e pedolea demant. A den mar, di meom. E ma haman e gwelet pleg mour an duchen zu, zi ar gosteliri an amiral Benbo. Ur vwezio mang a glevant, a lavar as en. O pe da vadel ez asten di o torn, adam e hen chabete gant ostaleri. Kerken, am ar vwen tos deyan, e lampas gant va brir, deus i gwaska ken kri, ma chom i sabatuet gant iners. Ur vwen a den boanus, ar eas dam brir, hag ero as urs di digast a gaout a habiten. Zen di wii rak tal, eme a, pe vrev in dit da brir. Ne ket na fel ket di, respontis, bet ken ter ed e habiten ma meuzan ero feder un tol gant ligontel ave a tav dispag nigishen. La mar deyan, pa vin dirazan, a rou eme na zan idal. Setu ur mignon deut do kwelet, Bill. Hag e oui a zadar e vebrir ken kri ma krediz e oa tort. Ober a rispen da ben e ave e c'hoant hag e lavar a soas. Laka e zorn klei e mini deou. A abiten, dive oet war an tol, a dolas war an dal ur zel mur a zonj e renan e gada en kres. Un dra benag a dremenaz eus an eil d'an digile, hag a abiten a zalhas e ini zeret kloz. Setu gred ar gefredi, eme an den dal. A, ken di lu etra, e kuite a zanti hag e klevis an trouz ar ivaz o skei war an ent. En iza, ez ele a habitem zar pez a oa gantor en izan. Da zeger, eme an. Chwer urvez, sa chom di, a oa arvit don a ben an e. A vir, distaget gantor a homz ouse, ma kas a zizorn di hor lanchen, a ma kouez a stor gigorf d'an douar, war ihenu. Spouron edol, e halviz va mam, rogen maro e war habiten. Diskaret a doltrum, gant un tol gwa divir. Daoust a ma negaren ke kals an den kous, e voe tizet va halon, gant an drue, hag an distri digez, i gwas ke c'hoaz a boe ma kolet va zad.